أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. Şimdi geçen dersimizde namaz kılmayanın durumunu anlatmıştık ve demiştik ki namaz kılmayan insan tercih edilen görüşe göre, delillere göre hükmü küfürdür. Ve namaz kılmayan insan da kafirdir demiştik. İki tarafın delillerini de anlatıp cevap vermeye çalışmıştık. Şimdi yine iman kitabından imanla alakalı meseleleri okumaya devam edeceğiz. Buyur ahi. Yüce Allah'a iman etmenin amellerin en faziletlisi olması. Ebu Hüleyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman buyurdu. Soruyu soran kişi sonra hangisi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat buyurdu. Soruyu soran kişi haccı mebrur kabul olunmuş hac buyurdu. Soruyu soran kişi tekrardan soruyor. Sonra hangisidir? O da diyor burada tercümeyi eksik yapmış. Yani sümme maza sonra hangisidir? Kale haccun mebrur. Kabul olunmuş veya içerisinde günah karışmamış olan hac demektir. Diğer hadisi de oku. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel İslami açıdan daha faziletlidir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namaz buyurdu. Ona sonra hangisi diye sordum. O da anne babaya iyi davranmak buyurdu. Ona sonra hangisi diye sordum. O da Allah yolunda cihat buyurdu. Bismillah. Şimdi bu iki tane hadise baktığımız zaman arkadaşlar, bu iki tane hadiste de ortak bir tane nokta var. Bu ortak nokta daha birçok hadislerde de mevcut. O da sahabenin Peygamber aleyhissalatü vesselama amellerin en faziletlisini sormaları. Mesela birinci hadise bakın, hangi ameller daha faziletlidir? İkinci hadiste hangi amel daha faziletlidir diye. Başka bir hadis-i şerifte yine sahabe peygamberimize soruyor. Hangi İslam daha hayırlıdır veya hangi İslam daha faziletlidir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da kişinin elinden ve dilinden emin olunduğu İslam diyor. Başka bir hadiste yine hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah diyorlar. Yemek yedirmen tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu hadisleri bir araya topladığımız zaman ortak bir nokta şudur. Sahabenin amel yönündeki ciddiyeti ve amelde sürekli en faziletli olanları tercih etmeleri. Zaten şeytanın insana yönelik yapmış olduğu tuzakları incelediğimiz zaman şeytan insanı şirke, bidata, harama, eğer bunlara düşüremezse küçük günahlara, bunlara da düşüremezse faziletli ameller varken fazileti az olan amellerle insanı iştigal ettirip insanın vaktini, zamanını boşa geçirmeye veyahut da çok az bir ecirle geçirmesine sebep olmaya çalışır. Bundan dolayı bu neden kaynaklanıyor? Bu ahiret gününe olan tam imandan kaynaklanıyor. Yani sahabe yapacakları takdirde, güzel ameller yapacakları takdirde alacakları ecri bildiklerinden dolayı sahabe sürekli amellerin neyine? Amellerin en faziletlisine talipler. Daha sonra ikinci nokta bu hadislerde, buradaki meseleleri tek tek inşallah açıklayacağız ileride. Ondan dolayı tafsilatlarına girmiyorum. Daha sonra bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın cevabında ilgi çekici bir nokta var. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap verirken birine işte en faziletli amele Allah'a iman, sonra cihat, sonra hac diyor. Bir başkasına vaktinde kılınan namaz, bir başkasına anne babaya iyilik, bir başkasına sonra cihat diyor. Bir başkasına yemek yedirmen diyor, bir başkasına insanların elinden dilinden emin olmasıdır diyor. Her soru soran insana farklı bir cevap veriyor. Oysa soru soran herkes aynı soruyu soruyor. En faziletli iman, en faziletli İslam, en hayırlı amel, bunlar hep aynı manaya gelen şeylerdir. Fakat önünüzdeki iki hadiste gördüğünüz gibi en bariz şekilde Peygamberimiz cevapta sürekli farklı cevap veriyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni Peygamberimizin davetçiliğindendir. Herkesi tek kalıba sokma değil de herkesin fıtratına göre Haram olmadığı müddetçe herkesin fıtratına göre insanlara ne yapmaktır? Reçete vermektir. Kimin eksiği hangi yöndeyse onun eksiğini o yönde tamamlamaktır. Bu özellik aynı zamanda biz davetçilerde de bulunması gereken özelliklerden biridir. Yani insanlar bizim ya bizden reçete istedikleri zaman, insanlar bizden hayır istedikleri zaman herkesin durumunu güzel tespit edip ona göre ne yapmaktır? En ona faydalı olan veya onun eksiği neyse o anda içinde bulunduğu durum içerisinde o vakada ona o reçeteyi vermektir. Yoksa eğer biz mesela diyelim ki her gelene en hayırlı ameli öğrenmek isteyen adama vaktinde kılınan namaz derseniz adam vaktinde namaz kılıyorsa zaten vaktinde namaz kılıyorsa diğer faziletli amelleri bu şekilde kaçırmış olur adam. Ama adam diyelim ki geldi adam vaktinde namaz kılıyor. En faziletli amellerden biri vaktinde namazsa adamda cimrilik varsa tut imutta'am edersin adama. Yemek yedirmendir. Öyle mi? Adamın insanlarla ilişkilerinde problem varsa, sinirliyse, kimseye gülmüyorsa adama dersin Müslümanlara ne yaparsın? Müslümanların arasında selamı yayarsın dersin mesela. Veya senin için en faziletli amel Müslüman kardeşlerini gördüğünde onlara tebessüm etmendir dersin. Bu şekilde ne yaparsın ona? Bu şekilde ona reçete verirsin. Devam edelim. Şirkin günahların en çirkini olması ve ondan sonraki günahların en büyüğü. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında en büyük günah hangisidir diye sordu. O da seni yaratmış olduğu halde Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşman buyurdu. Ona doğrusu bu gerçekten büyük. Bundan sonra hangisi diye sordu. O da seninle birlikte yemek yiyeceğinden korkarak çocuğunu öldürmen buyurdu. Ona sonra hangisi diye sordun. O da komşunun hanımıyla zina etmem buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerif de bir önceki hadislerin tam zıddı. Bu defa günahların en büyüğü. Yani amellerin en faziletlisi günahların en büyüğü. Bu hadisin ilk giriş kısmında geçen hadiste söylediklerimizi söyleyemeyiz. Şirk insanlara ve zamana göre değişen soru soranın soracağı soruya göre şekil alan, zata göre şekil alan bir cevap değildir. Şirk bütün zamanlarda ilk insanın yaratılmasından kıyamete kadar en büyük günahtır. Her zaman bu böyledir, bu değişmez yani. Şimdi biz Kur'an ve sünnete baktığımız zaman şirk ile ilgili mesela okuyorsunuz. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bih. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Tövbe etmedikçe bir insan Allah şirk koşan insanı ne yapmaz? Affetmez. İnnehu men yushrik billahi fakat harramallahu aleyhi'l cenne. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a diyor ki: "Leyin eşrakta la yahbatanna ameluke ve la takunanna minel hasirin." Eğer sen şirk koşarsan ey Muhammed, senin yaptığın ameller boşa gider ve sen husrana uğrayanlardan olursun diyor Allah azze ve celle. Şimdi hiç aklınıza geldi mi şöyle bir şey? Yani niye mesela Allah o kadar rahimken, o kadar merhametliyken, o kadar mağfiretliyken, rahmeti, gazabını geçmişken niye mesela Allah azze ve celle şirk koşan insanı da bir gün affetmiyor? Yani onu da bir gün ateşten çıkarmıyor. Ve bunların içinde mesela bilmeyerek şirk koşanlar var. Diyelim Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce Mekke'de yaşayan cahil insanlar gibi. Ha keza annesi ve babası da dahil olmak üzere orada yaşayan insanlar gibi. Niye yani Allah azze ve celle hani bunları affetmiyor? Niye bu kadar şirk konusunda sert? Niye Peygamberimize dahi şirk konusunda hiç toleransı yok? Şirk koşarsan amellerin boşa gider. Başka bir ayette yine peygamberler için diyor. Eğer onlar şirk koşarlarsa onların yapmış olduğu bütün ameller boşa gider. Cevabı bu hadistedir işte. En tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Sen Allah seni yarattığı halde Allah azze ve celle'ye ne yapmandır? Allah azze ve celle'ye ortak koşmandır. Allah azze ve celle'ye ortak edinmendir. Şimdi burada aslında yaratmadan kasıt rububiyet kompledir. Yani Allah azze ve celle senin Rabbinken, Allah azze ve celle seni yaratmışken, seni şekilden şekile sokmuşken, şeklini en güzel hale getirmişken, Allah azze ve celle sana rızkını vermişken, Allah azze ve celle senin ve senin içinde yaşadığın kainatın işlerini bu kadar munazzam bir şekilde tanzim etmişken sen hala ne yapıyorsun? Hala sen ona şirk koşuyorsun. Yani mesela düşünün şöyle bir tabi velillahil meselü a'la, Allah'a en yüce misaldir. Düşünün mesela bir baba düşünün. Baba kendi çocuğunu işte büyütüyor. Ondan sonra ihtiyaçlarını gideriyor, sıkıntılarını karşılıyor. Onunla beraber dertleniyor, onun için düşünüyor. Hakeza anne. Çocuğun evlendiğini düşünün mesela. Anne babayı dışarıya attığı zaman veya anne babayı kabul etmediği zaman mesela, anne baba için bundan daha büyük bir ölüm olamaz yani. Herkese mesela diyelim bırakın anne babayı atmayı, anne baba yine gelsin gitsin ama çocuk gitsin kayınpederine baksın mesela. Anne babasını bir kenara bıraksın, kayınpederiyle ilgilensin, sürekli onun etrafında dönsün. Bir baba için bundan daha büyük bir ölüm yoktur. Tabi tekrar söylüyorum yani Allah için en yüce misaller vardır. Yani sebebi nedir bunun? Bak babanın ve annenin vermiş olduğu nimet, çocuğa yapmış olduğu veyahut da iyilik çok sınırlı olmasına rağmen bu kadar gücenirler, bu kadar alınırlar. Bir de Allah Azze ve Celle'yi düşünün. Yani bu kadar nimet vermişken insana, insanın sadece yaratılması bile başlı başına yeter yani. Sadece insanın bu en güzel surette yaratılması. Buna rağmen eğer insan tutup da Allah Azze ve Celle'ye ortak ediniyorsa, ona herhangi bir noktada ortak ediniyorsa bu insan nedir? Bu insan Allah Azze ve Celle'nin en sevmediği, en makdettiği şeyi yapmıştır. Günah olaraktan en makdettiği şeyi yapmıştır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman genelde Allah önce rububiyeti zikreder, ondan sonra uluhiyete delil alır. Yani yaratmasını, rızık vermesini, işleri yönlendirmesini zikreder. Ondan sonra kime ibadet ediyorsunuz? Allah'tan başka bir Rab mı vardır? Allah'tan başka bir ilah mı vardır? Nereye çevriliyorsunuz diye insanlara sürekli bu şekilde delil alır. Niye? Çünkü rububiyet zaten herkesin fıtratında mukarrer olan bir şeydir. Allah'ın yarattığı, rızık verdiği. Bunlar fıtratta mukarrer olan şeylerdir. Allah Azze ve Celle ne yapar? Bunları zikreder ve uluhiyetine delil alır. Yani buradaki birinci nokta nedir? Birinci noktamız şirk. Zamana ve mekana göre değişmeyen, her zaman ve mekanda en ağır olan suç ve en ağır olan günahtır. Cezası da en ağır olan suçtur aynı zamanda. İki, şirki Allah Azze ve Celle'nin bu kadar nefret etmesi, bu kadar ağır ve sert yaklaşması şirke, bunun sebebi nedir? Allah Azze ve Celle'nin bizim fıtratımızda da olan bir gerçektir bu. İnsan birine bir iyilik yaptığı zaman onun karşılığını bekler. Allah'ın bu iyiliklerin karşılığı nedir? Bizden ibadeti sadece ne yapmamızdır? İbadeti sadece ona has kılmamızdır. İkincisi ise günahlardan, bu ikinci ve üçüncüye gelince bu yine zamana ve mekana göre değişir. Yani insanların hallerine göre, içinde bulundukları eksikler ve günahlara göre bu değişir. Yani her insanın en büyük günahı farklıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, ikincisi çocuğunu rızık endişesiyle öldürmendir diyor. Bu cahiliye adetlerindendir. Yani cahiliye insanları kendi çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını büyüdüklerinde kendilerine ar getirirler, utanç getirirler veyahut da rızıklarına ortak olurlar da rızıklarında bir eksilme olur korkusuyla çocuklarını öldürüyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu noktaya defaaten işaret ediyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Müşriklere hitaben bunu söylüyor. Niye? Bunu hemen şirkin peşinden zikretmesinin sebebi, çünkü bu da küçük şirktir. Rızık konusunda Allah'ın rezzak sıfatına tam inanmama ve bu anlamda insanın şirk içinde olmasıdır. Bakın hatırlıyorsanız biz demiştik Bukhari Müslim'de İbn-i Mesud'un hadisi var. Çocuk anne karnındayken belli bir evreler geçirir. 40 gün belli bir evreler geçirdikten sonra veyahut da sadece 40 günde 3 evreyi tamamladıktan sonra bir insan. Ne oluyor? Melek gönderilip Allah tarafından çocuğa 4 şey yazılır demiştik. Eceli, rızkı, şakî mi saîd mi olacağı, işte eceli, rızkı, ondan sonra bir de şakî mi saîd mi olacağı. Allahu alem. Yani mutlu mu mutsuz mu olacak kıyamet gününde? Bu 4 şey yazılır. Şimdi rızık da ecel gibi insana yazılmıştır. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Lev enne ibne Adem'e herabe min ecelihi kema yahrubu min el-maut la edrakehu ecelehu kema yudrikehu el-maut." Beni Adem diyor, eğer kendi rızkından, ölümden kaçar gibi kaçsa dahi ecelin gelip, ölümün gelip onu yakaladığı gibi rızkı da gelir onu yakalar diyor. Yani rızık ecel gibi insanın üzerine mukadderdir. Ne yazılmışsa insana, insana verilecek olan nedir? İnsana verilecek olan odur. Ondan dolayı bu cahiliye fikri şirkten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ikinci büyük günah olarak zikrediyor. Bu aynı zamanda şunun için de geçerlidir. Kişilerin rızık endişesiyle aile planlaması yapması. Yani mesela diyelim aile planlaması meselesinde, aile planlaması diyelim caizdir. Yani belli şartları kendinde bulundurursa aile planlaması caizdir. Ne gibi mesela? Yapılan yol şer'i bir yol olacak. Yani şer'an caiz olan bir yol olacak. İki, yapılan yol kadına veya erkeğe hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Üçüncüsü, sahih bir amaç için olacak aile planlaması. Yani mesela ya çocukların terbiyesi için ve çocukların eğitimi için işte 3-4 yıl ara verelim de hani biri büyüsün veya annenin sağlığı için mesela böyle olacak. Ama ittifakla eğer adam çocuğunu rızık endişesiyle aile planlaması yapıyorsa ittifakla haram içerisindedir. Yani böyle bir aile planlaması ne değildir? Böyle bir aile planlaması caiz değildir. Maalesef bizim günümüzde de insanların çoğu ne eğitimden ne sağlıktan değil de rızık endişesinden, bakamama korkusundan dolayı ne yapıyorlar? Bakamama korkusundan dolayı aile planlaması yapıyorlar. Oysa biraz akıllansalar, biraz Allah'ın sıfatlarını tanımaya çalışsalar göreceklerdir ki nasıl o çocuğun karnında sen hiçbir şey yapmadan onu 9 ay rızıklandırdıysa Allah, hakeza onu dünyaya geldiği zaman da yine rızıklandıracak olan, onun rızkını onunla beraber gönderecek olan yine nedir? Allah'tır. Sonra diyor Peygamberimiz, sonra kendi entuzaniye halile tecarike, kendi komşunun hanımıyla zina yapmandır diyor. Kendi komşunun hanımıyla zina yapmandır. Hatırlıyorsanız biz demiştik, komşuyla iyi geçinmek, komşuya iyilik yapmak, Allah'a ve ahirete iman, Allah'a ve ahiret gününe imanın bir gereğidir demiştik. Peygamberimiz ne diyordu? Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fe la yu'zi jarahu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden birisi komşusuna ne yapmasın? Komşusuna eziyet etmesin diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yine hakeza hatırlıyorsanız demiştik, Peygamberimiz diyor ki Cebrail bana öyle bir komşuyu anlattı ki zannettim ki onu bana onu mirasçı kılacak. Yani o kadar hani komşunun önemi, komşunun hakkı, komşunun hukuku dedim herhalde biraz daha devam etse diyecek komşuyla komşu mirasçı olurlar birbirlerine. Ve hatırlıyorsanız demiştik Peygamberimiz diyor komşunun komşunun üzerine hakkı vardır. Eğer bu komşu Müslümansa iki hakkı vardır. Eğer bu komşu yakın komşuysa, bitişik komşuysa üç tane şey vardır. Üç tane hakkı vardır insanın üzerinde. Şimdi komşuluk neyi gerektirir? Bakın komşuluk İslam fıkhında bir müşrikle insanın komşuluk yapması arada hiç eman dahi olmasa emanı gerektirir. Yani sen kendi komşunun malına, ırzına ne yapamazsın? Taarruz edemezsin. Velev diyelim ki eman neyle verilir? Bir sözle verilir mesela. Diyelim Müslümanlar geldiler, İslam beldesine girdiler. Sen de varsın mesela, birilerinin malını alacaksın örneğin. Veyahut da şey yapıyorsun, senin bir komşun var. Sen bu komşuna komşuluğundan dolayı, eman vermiş olduğundan dolayı sen buna ne yapamazsın? Buna şey demezsin. Bunun malını, o emanını bozmadığı müddetçe sen bunun malını alamazsın. Yani komşuluk hakkı gerçekten büyük olan bir hak. Onun için komşuluk beraberinde güven ister. Komşuluk beraberinde ahlak ister. Komşuluk beraberinde yardımlaşma ister. Sen komşunun hanımıyla zina yaparsan bu hakkın, hukukun hepsini beraber ne yapıyorsun? Hakkın, hukukun hepsini beraber yerle bir ediyorsun. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı günahların en büyüğüdür. Yani bu yönüyle, bu vecihiyle günahların en büyüğü nedir? Günahların en büyüğü komşunun hanımıyla zina yapmaktır. Tabi bu komşunun hanımıyla zina yapmak illaki şey değildir. Yani anladığınız anlamda zina değildir. Ya bunun mutlaka bir mukaddimesi olması lazımdır. İnsan durduk yere kimseyle zina yapmıyor yani. Bunun öncesinde bir konuşma geçmesi lazımdır. Bir bakışma geçmesi lazımdır. Bir gülüşme geçmesi lazımdır. Bir yani bu sizin daha önceden planladığınız bir şeydir. Yoksa hani bir komşunun işte hanımıdır, eşidir, kızıdır, kız kardeşidir. Bu bir kere de gerçekleşebilecek bir şey değildir. Ondan dolayı bunların hepsi de zinadır. Yani bakmada zinadır, görmede zinadır, bunu düşünmede zinadır, buna teşebbüs etmede zinadır. Bunun için çaba sarf etme, planlar kurma, kadını veyahut da kadının işte erkeği düşürmeye çalışması mesela, bunlar hepsi de nedir? Bunlar hepsi de zinadır. Ondan dolayı nedir? Bu da günahların şeyden sonra, çocuğu öldürmekten sonra üçüncüsüdür. Tabi bu ikisi ne yapar? Bu ikisi zaman ve mekana göre değişebilir. Günah, en büyük günah olma yönünden. Sadece şirk bellidir yani. Zaman ve mekan yönünden hiç değişmeyen şirktir. Aynı şekilde taatlerde de zaman ve mekan yönünden değişmeyen imandır. Yani her zaman iman, en faziletli amel imandır. Büyük günahlar ve bunların en büyüğü. Ebu Bekir'e radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık. Dikkat edin ki size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Sözünü üç defa tekrarlayıp sonra da bir, Allah'a şirk koşmak, iki, anne babaya itaatsizlik etmek, üç, yalancı şahitlik etmek ya da yalan söylemek buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmıştı, doğrulup oturdu. Bu sözü o derece tekrarladı ki artık biz keşke sussa dedik. Artık biz keşke sussa dedik. Diğer hadisi de okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helak edici yedi şeyden sakının buyurdu. Ona ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir diye soruldu. O da 1. Allah'a şirk koşmak, 2. Sihir yapmak, 3. Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, 4. Yetim malı yemek, 5. Faiz yemek, 6. Düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak, 7. Namuslu ve kendi halinde bulunan mümin kadınlara zina iftirası atmak buyurdu. Şimdi arkadaşlar bu önümüzdeki iki tane hadiste dikkat ediyorsanız Peygamberimiz size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi diyor. Şimdi hepinizin bildiği gibi mesela biz kitapları açtığımız zaman konuya girmeden önce şöyle bir şey görürüz. İşte bu günah büyüktür günahlardandır, bu günah küçük günahlardandır. Bu günah işte küçüktür, yok bazısı der bu günah büyüktür, bazısı der bu günah küçüktür. İlâ mâhirehî. Bu büyük günahla küçük günah nedir? Yani bunların ölçüsü nedir? Mesela diyelim ki önümüzdeki 3 tane bu hadiste 3 tane burada vermiş. Ondan sonra 7 tane de bu alttaki hadiste vermiş. Onların da zaten ikisi üçü aynı. Yani toplam hadislerin nas kılmış olduğu 6-7 tane veya 8 tane büyük günah var. Sadece büyük günah bunlar mıdır? Yoksa bunların dışında var mıdır? Yani elimizdeki ölçü nedir? Bir günahın büyük günah mı, küçük günah mı olduğunu anlayabilmek için elimizdeki ölçü nedir? Şimdi bazı alimler birinci olaraktan İbn Abbas'tan da naklediliyor bu. Günahların büyük ve küçük diye ayrılmasını kabul etmemişlerdir. Demişlerdir ki günahlar büyük ve küçük diye ne yapılmaz? Günahlar büyük ve küçük diye ayrılmaz. Allah Azze ve Celle'nin nehyetmiş olduğu her şey büyük günahtır demişler. Yalnız biz diyoruz ki bu düşünce, bu fikir aynı zamanda nedir? Hadislere de muhaliftir. Hangi hadislere muhaliftir? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Es-salavatul khams ve ramadanu ila ramadan ve cum'atu ila cum'a mukeffiratun lima beynehunne izeştunibetil kebair. 5 vakit namaz. Cuma'dan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a geçen süre bunların arasında işlenen günahlara kefarettir diyor. Ne zaman? Kişi büyük günahlardan uzak durduğu zaman. Demek ki büyük günahların dışında başka günahlar da varmış ki büyük günahlardan uzak durduğumuz zaman kişinin o diğer günahları ne yapılıyor? Diğer günahları affediliyor. İşte bu hadisi esas alıp alimler demişlerdir ki günahlar iki kısma ayrılır. Büyük günahlar ve aynı zamanda ne? Büyük günahlar ve aynı zamanda küçük günahlar. Peki büyük günah nedir? Küçük günah nedir? Elimizdeki ölçü nedir? Şimdi bazı alimler arkadaşlar demişlerdir ki büyük günah sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük günah olduğunu söylediği şeylerdir. Birincisi. Bazı alimler demişlerdir ki büyük günah bütün şeriatların üzerinde ittifak ettiği haramlardır. Yani bütün peygamberlerin şeriatında haram olan şeyler nedir? Haram olan şeyler bunlar büyük günahlardır. Bazıları da demişler ki bu aynı zamanda İbn Abbas'tan da rivayet ediliyor ve racih olan da budur. Hangi günah peşinde bir dünya haddi varsa, işte taşlanma, sopa gibi mesela, hangi günah peşinde bir dünya haddi varsa veyahut da ahirette ateş veyahut da lanet veyahut da Allah'ın gazabı varsa bu günah büyük günahtır. Yani o zaman elimizdeki ölçü nedir büyük günahta? Biz bakacağız. Eğer diyelim ki bir günah ya dünyada Allah Azze ve Celle onun için had belirlemişse veyahut da ahiret gününde ona azap ettiğini veyahut da ahiret gününde ona azap ettiğini veyahut da ahiret gününde ona lanet ettiğini bildirmişse bu ne olur? Bu o zaman büyük günah olur. Büyük günahın ölçüsü budur. Ve Şeyhülislam İbn Teymiye de bu görüşü seçiyor. Yani İmam Ahmet'ten ve İbn Abbas'tan naklettikten sonra bu görüşü seçiyor. Peki küçük günah nedir? O zaman büyük günah buysa onun ölçüsü nedir? Küçük günah içinde مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ demişler. Dünyada ve ahirette haddi olmayan günahlardır. Yani dünyada mesela diyelim işte had uygulanmıyor. Ahirette de böyle ciddi manada bir karşılığı yoktur. Bir cezası yoktur. Veyahut da bazı alimler güzel amellerin kendisini sildiği amellerdir demişlerdir. Yani hani diyelim namazın işte cumadan cumayanın veya abdest aldıktan sonra akan sunun veyahut da estağfirullah demenin sürekli bunların nedir? Silmiş olduğu günahlara küçük günahlar demişlerdir. O zaman mesela bu hadislerde bizim elimizde diyelim ki birkaç tane ölçü var. Tamam, bunlar Kur'an'da ve sünnette haram olduğunu bildik. Bunun dışında diyelim biri geldi başka bir günah sordu. Bildiğimiz bir günahlardan bir tanesini sordu mesela. Siz durdunuz ona şey yaptınız. Durdunuz baktınız ona. He, bu nedir? Bunun peşine hat var mıdır? Bunun peşine işte Allah'ın laneti var mıdır? Bu şekilde bunun günah olduğunu, büyük günah olduğunu anlarsınız. İkinci nokta, bir alimin sözü var yine bu noktada. Diyor ki sizin mesela asri bir olay çıktı önümüze. Asri bir olay. Hiç önceden geçmemiş yani. Yeni bir şey çıktı. Biz bunun büyük günah mı, küçük günah mı olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Al diyor, yeni çıkan olayın peşine gelen mefsedet var ya, mefsedet, zarar. İnsanın dinine, dünyasına verdiği zararı bu hadislerden nas kılınmış olan haramların zararıyla karşılaştır. Eğer eşitse veya fazlaysa büyük günahtır. Eğer zararı daha azsa bu ne olmuş olur? Eğer zararı daha azsa bu küçük günah olmuş olur. Yani ne yapacağız? Bunların mesela bakacağız. İşte diyelim ki sihir. Sihrin mefsedesi nedir? Sihrin zararı nedir? Dünya ve ahiret zararlarını yazacağız. Ondan sonra yeni çıkan musibetin zararlarını da koyacağız önümüze. Ya günahın. Eğer bunun zararları bunun dünya ve ahiret zararlarıyla eşit veya fazlaysa bu da büyük günahtır. Yok daha aşağıysa o zaman ne olmaz? O zaman küçük günah olur. Şimdi biz günahları büyük ve küçük günah diye ayırdık ya. Büyük günahları büyük ve küçük günah diye ayırdıktan sonra şu noktayı mutlaka bilmemiz lazım. O da nedir? İbn Abbas ve Hazreti Ömer'den nakledilen bir sözdür. Diyorlar ki: "La kebirete ma'a istiğfar ve la sagirete ma'a israr." İstiğfarla beraber büyük günah diye bir şey kalmaz, ısrarla beraber küçük günah diye bir şey kalmaz. Yani bir insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Tövbe kapısını açmıştır. Güneş şeyden doğmadığı müddetçe, güneş batıdan doğmadığı müddetçe ve insanın nefsi boğazına dayanıp gargara yapmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle insanların günahlarından ne yapar? Tövbelerini kabul eder. Ondan dolayı ve hatta Allah bu Allah'ın bir vasfıdır. اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةِ اِنَّ اللّٰهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah tövbeleri çokça kabul eden ve rahim olandır diyor Allah kendi için. Ondan dolayı istiğfarla beraber büyük günah diye bir şey kalmaz. Yani adam zina da yapsa, içki de içse, haram da, bütün bildiğiniz haramları da işlese, ondan sonra adam bir gün salih bir şekilde, ihlaslı bir şekilde elini kaldırıp Allah Azze ve Celle'ye tövbe etse, Allah bu tövbeleri ne yapar? Bu tövbeleri kabul eder. Tabi tövbenin şartları yerine gelmiş olacak. O da nedir? Kişi yaptığı fiile pişman olacak. Bir daha dönmemeye ne yapacak? Bir daha dönmemeye azmedecek. Yani ben bir daha buna şey etmeyeceğim diyecek. Ben bir daha bu harama dönmeyeceğim diyecek. Bir de o günahı söküp atacak. Yani o günahı, bu üçü yerine geldiği zaman ve ihlas olacak kişide. Bunlar yerine geldiği zaman ne olur? Bunlar yerine geldiği zaman yazanlar için tekrar söylüyorum. Yani büyük gün şey yapacak. Pişman olacak. Bir de o fiile dönmemek için azmedecek. Bir de ne yapacak? Bir de o günahı söküp atacak. Ve ihlas olacak. İhlasla bu tövbeyi yapacak. Bu şartlar yerine geldiği vakit takdirde Allah insanın tövbesini ne yapar? Kabul eder. Bunun yanında ısrarla beraber küçük günah diye bir şey yoktur. Yani insan sürekli küçük gördüğü bir günah üzerine ısrar ederse, yani sürekli bu günahı yaparsa, sürekli bu günahı yaparsa bu da ne olur? Bu da büyük günah haline dönüşür. Yani ısrarla beraber yapılan günahlar büyük günah haline dönüşür. Niye? Yani küçük günahlar neden dolayı işlenildiği zaman büyük günah haline geliyor? Büyük günahı nasıl olduğunu anlayacağız demiştik ya. Bazı alimlerin bu konuda farklı bir görüşü var. Diyorlar ki insanın cüretle hiç sıkıntı duymadan sürekli yaptığı günahtır büyük günah diyorlar. Yani her insana göre değişir diyorlar. Mesela diyelim ki bir insan bir haramı çok rahat bir şekilde yapıyor. Yani hiçbir sıkıntı duymadan böyle hiçbir cüretle böyle basite alarak hafife alaraktan insan bunu yapıyorsa eğer bu insanın büyük günahıdır diyorlar. İnsan için büyük günaha dönüşür. Ne olursa olsun. Hakeza şeyler de böyledir. Küçük günahlar da böyledir. Yani eğer insan sıkıntı duymadan işte çok rahat bir şekilde küçük günahları işliyorsa bu onun hakkında neye dönüşür? Bu onun hakkında büyük günaha dönüşür. Şimdi daha sonra bu defa Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte tafsilatı getiriyor. Yani büyük günahlardan bize ne yapıyor? Büyük günahlardan bize tafsilat getiriyor. Birincisi şirk koşmaktır. Bak daha önce ne demiştik? En büyük günah nedir? Şirktir. Peki bunun sebebi nedir? Allah insanı yaratıp nimet verdiği halde, insanın işlerini düzenlediği halde insanı Allah azze ve celle ne yapmasıdır? Ortak edinmesidir. Bundan dolayı bu en büyük günahlardandır. İkincisi, yalan şahitlik veyahut da ikincisi anne babaya karşı gelmek. İkincisi anne babaya karşı gelmek. Anne babaya karşı gelmek niye büyük günahlardandır? Aynı birinci misalde söylemiş olduğumuz gibi anne ve baba çocuk için birçok fedakarlık yaptıklarından dolayı çocuğun üzerinde neleri oluşmuş oluyor? Çocuğun üzerinde hakları oluşmuş oluyor. Bilhassa anne. Yani annenin çocuğa yapmış oldukları ve annenin çocuk üzerinde neleri hakları. Bundan dolayı anne babaya yapılacak olan iyiliği Allah azze ve celle sürekli kendiyle kendi hakkıyla beraber yan yana zikretmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde Allah kendisine ibadet edilmesini emrettikten sonra anne babaya iyilik etmeyi tavsiye etmiştir. Hemen peşine zikretmiştir bunu. Yani anne babanın hakkı, Allah'ın da hakkı insanın üzerinde büyüktür. Ondan dolayı insanın bütün ibadetlerini Allah'a yönlendirmesi gerekir. Aynı şekilde anne babanın da insanın üzerinde hakkı büyüktür. Ondan dolayı insanın anne babasına ne yapması lazımdır? İyilik yapması lazımdır. Hatta Peygamberimiz ne diyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 3 kişi vardır ki diyor, Allah azze ve celle kıyamet günde onlara bakmayacak, onlarla konuşmayacak, onları temize çıkarmayacak diyor. Kimdir bunlardan bir tanesi? Anne ve babasına karşı onlara karşı gelen, onlara itaatsizlik edendir diyor. Başka bir hadiste mesela Peygamberimiz diyor ki o kişinin burnu sürtsün, o kişinin burnu sürtsün, o kişinin burnu sürtsün. Tabi sahabe soruyor kimdir o ya Resulallah? Bir tanesi de kimdir? Anne ve babasına yetiştiği halde cennete giremeyendir diyor. Yani anne baba hem onlara itaat etmek farz olduğu gibi aynı şekilde büyük bir ecir kapısıdır da. Yani anne babayı idrak edip onların hakkını hukukunu gözeten insanın tabi tevhid ehli ise eğer cennete girmesi nedir? Cennete girmesi umulan bir şeydir. Aynı şekilde o kadar hakları büyüktür ki Allah azze ve celle kafir olan bir anne babaya dahi itaat etmeyi bize emretmiştir. Yani anne babanın Müslüman veya kafir olması itaati ne yapmaz? İtaati değiştirmez. Sadece bunun bir sınırı vardır. Anne ve baba ister Müslüman olsun, anne ve baba ister Müslüman olsun, ister kafir olsun anne ve babaya itaat edilir. Ve bu itaat de öyle basit bir itaat değildir. Allah'ın hakkının ve hukukunun yanında zikredilen ve terkinin büyük günahlardan olduğu bir itaattir. Yalnız iki şartla. Yani Allah'ın dışında biliyorsunuz kimsenin itaati mutlak bir itaat değildir. Herkesin itaatinde mutlaka bazı şartlar vardır. Anne babaya itaat de böyledir. Onlara karşı gelmemek de böyledir. İki tane şart gerekir. Bir, bizden talep ettikleri şey Allah'ın nehyettiği bir şey olmayacak. Yani anne ve babanın bizden talep ettikleri şey Allah azze ve celle'nin bize nehyettiği, yasakladığı bir şey olmayacak. İki, anne ve babanın bizi nehyettiği şey Allah'ın bize vacip kıldığı şeylerden olmayacak. Yani kim olursa olsun bu umumi bir kaidedir. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Hiçbir yaratılanın yaratılana, yaratılmışın masiyetinde itaat yoktur. Bu zaten genel geçer bir kaidedir. Yani herkes için geçerlidir. Anne baba için de ne vardır? İki tane kaide vardır. Emrettiği Allah'ın nehyettiği olmayacak. Nehyettiği de Allah'ın emrettiği olmayacak. Bunun dışında dünyalık işlerdir, onların ihtiyaçlarını karşılamaktır, onlara bakmaktır, sorun yok. Mesela diyelim ki anne baba bize şirke emretti. Askere gitmemizi bizden istiyor. Bu konuda ne yapılmaz? İtaat edilmez. Çünkü bu Allah'ın nehyettiği bir şeydir. Ve ne diyor zaten Allah? وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Eğer sana ilmin olmadığı konuda senin şirk koşman için seni zorlarlarsa, mücadele ederlerse onlara itaat etme diyor Allah Azze ve Celle. Veyahut da diyelim bize farz olan bir şeyden bizi alıkoydular. Misal ilim talebi, cehalet toplumunda cahil olan insanlara ilim talep etmek hepsinin üzerine farz aynıdır. Çünkü ilimsizlikten kaynaklanıyorsa şirk, ilmin izalesiyle cehaletin izalesiyle tevhid gerçekleşecekse her ferdin Müslüman olacak kadar dini öğrenmesi nedir? Farzdır. Üzerine farz aynıdır. Anne baba bunu engellediği zaman onlara ne yapılmaz bu noktada? İtaat edilmez. Bize farz olan bir şeyde. Veya cihat farzı aynı oldu diyelim bizim üzerimize. Ya imam cihada çağırdı veya düşman orduları karşılaştı. Veyahut da işte herhangi bir sebepten dolayı cihat farzı aynı olursa o zaman yine anne babanın izni ne değildir? Anne babanın izni önemli değildir. Yani yok oğlum ben senin gitmeni istemiyorum falan derse ne değildir bu? Bu anne babanın nehi geçersizdir. Anlaşıldı inşallah. Üçüncüsü yalan yere şahitlik yapmak. Bu da nedir? Bu da insanın kul hakkına geçmesinden ötürü büyük günahlardandır. Biliyorsunuz bütün kul hakkına geçmek aslında büyük günahlardandır. Çünkü kul hakkında tövbe de etseniz o haktan, kişi hakkını helal etmediği müddetçe Allah Azze ve Celle onu affetmediğinden dolayı kul hakkı nelerdendir? Büyük günahlardandır. Kişi şehit dahi olsa, yani mesela bir borcu olsa, bir kul hakkı olsa üzerinde cennete giremiyor biliyorsunuz. Bütün günahları affolunuyor. Fakat kul hakkı nedir? Kul hakkı kalıyor. Kişi kul hakkını ne yapamaz? Kul hakkını ödenmediği müddetçe kendisinden kişi cennete gidemez. Bundan dolayı yalan yere şahitlik etmek de aynı zamanda hem kul hakkına geçtiği için ferdi anlamda bir sorun olduğundan dolayı aynı zamanda yalan yere şahitlik İslam'daki kada dediğimiz yani yargı sistemine zarar verdiğinden dolayı çünkü insanların insanların en hayırlı dönemleri insanlar için kadanın, yargının en iyi olduğu dönemlerdir. Yalan şahitlik, yalan söz, yalan yere konuşmak bunlar nedir? Yargıyı ifsad ettiğinden dolayı, insanların maslahatına zarar verdiğinden, kadıyı yanılttığından dolayı bunlar büyük olan günahlardandır. Dördüncüsü sihir yapmaktır. Sihir nedir? Kim bize sihri tanımlayacak? Geçen gün de söylemiştik çünkü. Sihir nedir? İnsan elinde olmayıp da farklı bir şeyle kişileri yönetmesi yani sihir yapması. Buna şey bir tanım böyle. İlmi bir tanım olsun. Düşünerek değil yani. Sihir, sihirbazın şeytanları kullanaraktan, şeytanlardan yardım alaraktan kişinin bedenine, aklına veyahut da kişiyle alakalı bir şeye olayların hakikatini değiştirerek etki etmesidir. Yani mesela diyelim ki sihir, adama sihir yaptığı zaman seni canavar gibi görüyor adam mesela. Sana baktığı zaman seni senin suretinde değil de seni mesela canavar suretinde görüyor. Yani senin şeklini, suretini sihirbaz değiştirmiş oluyor. Tabii bunu neyle yapıyor? Bunu yaparken de şeytanları kullanaraktan sihirbaz bunu yapıyor. Ve sihri öğrenmek de, sihri öğretmek de küfürdür. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde ne diyor? Bakara suresinde diyor ki وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Niye? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Çünkü onlar insanlara sihir öğretiyorlar diyor. Ve aynı zamanda sihir haktır. Yani biz sihirin hak olduğuna inanırız. Sihir gerçekten etkilidir. İnsanlara etki eder. Bunun delili de Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ O sihirle kadınla kocanın arasını ne yaparlar? Kadınla kocanın arasını ayırırlar diyor. Yine ayetin devamında وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah'ın izni olmadığı müddetçe kimseye zarar veremezler diyor. Demek ki Allah izin verirse, Allah müsaade ederse bunlar ne yapabilirler? Bunlar zarar verebilirler. Hakeza Peygamberimize de ne yapılmıştır? Aleyhissalatu vesselam'a sihir yapılmıştır. Lebid ibn Asem Peygamberimizin saçını eline geçirmiştir tıraş olduğu zaman. Bunları bağlamıştır. Bunlara okuyup ne yapmıştır? Bunlara okuyup üflemiştir. Düğüm atmıştır. Ve biliyorsunuz hepimizin ezbere bildiği Nas suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Felak suresinde وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Yani aynı zamanda şeylere düğüm atıp da düğme üfleyenlerin şerrinden ne yaparım? Allah'a sığınırım diyor. Bundan dolayı sihir haktır. Peygamberimize de yapılmıştır. Hakeza Allah Azze ve Celle de sihirle kadınla erkeğin arasının ayrıldığını söylemiştir. Yalnız sihir yapan kafirdir. Sihir öğretmek de küfürdür. Sihir öğrenmek de nedir? Sihir öğrenmek de küfürdür. İsterse insan bunu helal görsün, isterse helal görmesin fark etmez. Şimdi bazı kitaplara baktığınız zaman şöyle bir şeyler görürsünüz. Mesela Şafii mezhebi başta olmak üzere. Sihir öğrenmek haramdır. Sihirbaz eğer yaptığı sihirle insan öldürürse öldürülür, yoksa öldürülmez diye. Yalnız şunu görürsünüz, eğer sihirbaz yapmış olduğu sihirde Allah'a şirk koşarsa mürted olarak öldürülür. Yani bütün alimler bu noktada ittifak etmişler. Sihirbaz yapmış olduğu sihirde eğer Allah'a şirk koşarsa mürted olarak, kafir olarak öldürülür ve bu küfürdür. Yok eğer diyelim birini falan öldürürse, hani şirk koşmadan birini falan öldürürse kısas uygulanır diye. Bunu söyleyen alimler sihrin hakikatini ve sihirbazın hakikatini bilmediklerinden bunu söylemişler. Çünkü hiçbir sihirbaz şeytana ibadet etmeden sihir yapamaz. Yani sihirbazın sihir şey yapabilmesi için, sihirbazın sihrini yerine getirebilmesi için mutlaka şeytana ibadet etmesi lazımdır. Ya şeytan için bir kurban keser, ya şeytanın ismini tazim eder veyahut da şeytanın ona emrettiği bir küfrü yerine getirir. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini işte şeye yazar, kağıda yazar, işte affedersiniz tuvaletin içine atar. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini hayız kanıyla, necis kanla yazar. Veyahut da milletin ayakkabısının altına Allah'ın ayetlerini yazar. Millet o ayaklarla yerin üstünde yürür. Bu şekilde yapmadan hiçbir sihirbaz sihir yapamaz. Çünkü şeytan, sihri yapan şeytan olduğundan dolayı şeytan sihri yapmadan önce bir takım talepleri var şeytanın. Bu taleplerden biri de nedir? Bu taleplerden işte mutlaka değişmez olanı da ya kurban kes diyecek veyahut da işte dediğimiz Allah'ın kelamını böyle küçümseyici, Allah'ın kelamını böyle hiçe sayıcı bir takım fiiller, bir takım eylemler yaptıracaktır. Ve bunu yapmadan da hiçbir sihirbaz ne yaptırmaz? Sihir yaptırmaz. Ondan dolayı bu alimler sihrin hakikatini, sihirbazın hakikatini bilmediklerinden dolayı böyle demişler. Yoksa mesela bugün birçok sihirbaz yakalanmış. Bunlar mesela konuşturulmuş veya sihirbazlar kendileri itiraf etmişler. Sihirbaz kafir olmadan, aynı zamanda sihir yaptırmaya geleni de kafir yapmadan sihirbaz ne yapamaz? Sihirbaz sihir yapamaz. Hatta en kuvvetli sihirbaz en çok Allah'a şirk koşan sihirbazdır. En kuvvetli sihirbaz en çok Allah'a karşı günah işleyen sihirbazdır. Bundan dolayı ne diyoruz? Sihir küfürdür. Eski alimlerin sözüne gelince bu meselede ihtilaf yoktur. Çünkü onlar da demiştir sihirbaz şirk koşarsa mürtet diye öldürülür. Yani kafir diye öldürülür. Zaten biz de ne dedik? Sihirbazların kendi itirafıyla da şey yapılmadan, şirk koşulmadan sihir diye bir olay nedir? Sihir diye bir olay yoktur zaten. Sonra ne geliyor? Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmektir. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle aynı bu ibareyi Kur'an-ı Kerim'de de kullanıyor. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı nefsi hak olmadığı müddetçe öldürmeyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Hak olmadığı müddetçe öldürmeyiniz diyor. Yani insan öldürmek biliyorsunuz. Özellikle Müslüman olan insan La ilahe illallah dediği zaman canını ve malını İslam korumasının altına, İslam'ın zimmetinin altına aldığından dolayı hak olmadığı müddetçe bu insanı öldürmek nedir? Hak olmadığı müddetçe bu insanı öldürmek doğru değildir. Haktan kasıt nedir burada? Haktan kastı Peygamberimiz Haktan kastı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl açıklıyor? La yahillu demu ri'in muslimin illa bi ihde selas diyor. Müslümanın kanı ancak üç şekilde helal olur diyor. Bunlardan biri nedir? Bunlardan bir tanesi zina yapan ya evli olup da zina yapan adam. İkincisi, bunlardan ikincisi nedir? Es-seyyibu zani kısas yani insan öldüren, haksız yere bir insanı öldüren. Üçüncüsü dinini değiştiren, mürted olan insan. Bunlar haktır. Yani bu hakta bir tek bunlar değildir. Bunların dışında da haklar vardır ama Peygamberimiz ayetteki haktan kastı açıklıyor. Bu üçü yerine gelmediği müddetçe veya buna benzer olaylar, Kur'an ve sünnete nas kıldığı sebepler, mesela zekat vermemek bir haktır adamın öldürülmesi için. Diğer mezheplerde mesela Şafii ve Maliki mezhebinde namaz kılmamak mesela öldürülmek için nedir? Öldürülmek için bir haktır aynı zamanda. Ve benzeri mesela bu üç şeyin dışındakiler, bunlar olmadığı müddetçe bir insanı öldürmek nedir? Bir insanı öldürmek Allah'ın haram kılmış olduğu nefse kıymak demektir. Hatta bakın kafir dahi olsa, kafiri biz niye öldürürüz? Kafiri biz la ilahe illallah korumasına girmediğinden dolayı öldürürüz. Öyle değil mi? Kafir nasıl la ilahe illallah'ın koruma altına girer? Emanla. Öyle değil mi? Ya imam veya Müslümanlar ona eman vermişse veyahut da anlaşma yapılmışsa, Müslümanlarla müşrikler arasında anlaşma yapılmışsa, kafiri dahi öldürmek haramdır o zaman. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim birine eman verirse, sonra onu öldürürse Ben ondan beriyim velev öldürülen kafir dahi olsa diyor. Yani kim birine eman verirse, eman verdiği adamı öldürürse ben öldürenden beriyim velev öldürülen kafir dahi olsa diyor. Yani eğer İslam'da insanın canını koruyan bazı haklar vardır. Kişi bu hakları elde etmiş ise nedir? Kişi bu hakları elde etmiş ise artık onlarla savaşma veya onları öldürme olmaz. Bakın muhacirlere Allah diyor ki iman edip de hicret etmeyenlere وَاِنْ اِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَقٍ. Eğer o muhacirler sizden yardım talep ederlerse siz onlara yardım edin. Din noktasında sizden yardım isterlerse onlara yardım edin. Ancak diyor aranızda anlaşma olan bir kavme karşı yardım talep ederlerse yardım etmeyin. Yani kafir de olsa biz bir kavimle anlaşmalıysak Müslümanlar da bize hicret etmemişler. Diyorlar ki yardım edin bunlarla savaşalım. Yardım edemezsin bunlara. Yani niye? Çünkü sen bunlarla anlaşma yapmışsın. Nefsi, canı ve malı koruma altına alan haklardan biri gerçekleşmiş olur. O da nedir? Muahededir. İnsanlarla anlaşma yapmaktır. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı kişiyi öldürmek nedir? Bundan dolayı kişiyi öldürmek caiz değildir. Yani eğer koruma altına girmiş olan bir nefisse bunu öldürmek caiz değildir. Ama koruma altında değilse şer'i sebepler, şer'i koruma sebepleri yoksa bu adam ne yapılır? Bu adam öldürülebilir. Sonra ne geliyor? 5 dedik. 6. Yetimin malını yemek. Bu da aynı zamanda yetim de bizim yanımızda yetimler bizim neyimizdir? Emanetlerimizdir. Bütün emanetlerde emanete riayet etmek, emanete hıyanet etmemek, matlup olduğu gibi, istendiği gibi hakeza yetimin malında da yetimin malının hakkını gözetmek, insanın kendi ihtiyacından fazlasını onun malından almaması, onun malını kendine servet edinmemesi nedir? İstenen şeylerdendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Yetimin malını zulmen yiyen insanlar kendi karınlarına ancak ne dolduruyorlar? Ateş dolduruyorlar. وَيَسْلَوْنَ سَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا. Ve onlar ateşe yaslanacaklar diyor. Ateşe girecekler diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Ondan dolayı yetim malında, eğer varsa insanın yanında, yetimin malında dikkatli olmak lazım. Daha sonra riba. Yani faiz yemek diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi faiz biliyorsunuz iki kısma ayrılır. Yani bunlar böyle kısa kısa özet bilgi veriyorum. Bunlar hepsi ayrı ayrı kitap olarak gelecekleri için, özel bölüm olarak gelecekleri için kısa kısa geçiyoruz. Faiz iki kısma ayrılır. Nedir bu iki kısım? Birincisi borç alanında yapılan faiz. İkincisi aynı iki cinste meydana gelen faiz. Aynı iki cinste meydana gelen faiz. Borç alanında olan faiz nedir? Birine borç vermek, belli bir müddet içerisinde birine borç vermek. O müddet geldiği zaman kişi borcunu ödeyemezse onu ne yapmak? Onu fazlalaştırmaktır. Cahiliye faizi de nedir? Cahiliye faizi de budur. Kur'an-ı Kerim bu faizi haram kılarak gelmiştir. Ne demiştir? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Faiz yiyenler mezarlarından cin çarpmış, şeytan çarpmış gibi çıkarlar diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer mümin iseniz faizi ne yapınız? Faizi bırakınız diyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer yapmazsanız da Allah'a ve Resulüne harp ilan edin diyor. Yani faizle muamele eden her kurum, her şahıs Allah ve Resulüne ne yapmışlar? Allah ve Resulüne lisan-ı haliyle Allah ve Resulüne harp ilan etmiştir. Yine aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ هُمْ ف۪يهِ سَوَى. Allah ribayı yiyene de, yedirene de, yazana da, şahitlik edene de lanet etsin. Hepsi eşittirler diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu birincisi nedir? Borç alanında yapılandır. Yani borç alanında yapılan faiz. İkincisi ise nedir? İkincisi aynı cinslerde aynı illeti kendinde barındıran cinslerde kişinin birini birinden fazla satmasıdır. Ne gibi mesela? Parayla, yani kendisi para yerine kullanılanlar, altın, gümüş, para, dolar, euro, YTL mesela, bunları birbiriyle takas ettiğimiz zaman, aynı cinsa mesela YTL ile YTL'yi, dolarla doları birbiriyle takas ettiğimiz zaman, eğer birini birine fazlalaştırdığın anda bu ne olmuş olur? Bu faiz olmuş olur. Birine birini fazlalaştırdığın anda. Ama diyelim ki dolarla YTL'yi yapıyorsun. Yani iki tane farklı cins altınla gümüş gibi elden ele olursa Yani mesela ben sana veriyorum, al diyorum. Elden ele değiştirilirse birinin fazla birinin eksik olması ne olmaz? Birinin fazla birinin eksik olması zarar vermez. Veyahut da yenilen, zahire olarak saklanılabilen, yani insanlara azık olan ve saklanılabilenler. İşte tuz, mesela tuzla tuz, işte buğdayla buğday, arpayla arpa, ondan sonra hurmayla hurma ve benzeri şeyler. Eğer bunlar birbiriyle satıldığı zaman biri birinden fazla satılırsa, mesela diyelim ki senin elman Amasya elması, benim elmam normal elma. Sen getirdin diyorsun ki al sana 2 kilo Amasya elması, ver bana 10 kilo senin elmandan. Ha, bu faizdir işte. Yani iki tane aynı cinsin, iki tane aynı cins maddenin, madde olarak aynı cins olana iyilik kötülük fark etmez. Biri daha kaliteli, biri daha kötü fark etmez. İki tane aynı cins maddenin birbiriyle takas yapıldığı zaman birinin diğerinden fazla olması, bu nedir? Bu faizin ta kendisidir. Ve son olarak faizle ilgili şunu söylüyoruz. Faiz İslam ekonomisini, İslam iktisadını yerle bir ettiğinden dolayı ve faizli çalışan sistemlerde insanların hiçbir şekilde felah bulmadığından dolayı, bakın faizli çalışan sistemlere bütün ülkelerde bir avuç insan, yani faiz kurumlarını döndüren insanlar üstte duruyorlar. Yani gerikçe yiyorlar, hortumluyorlar. Faizle muamele edip bir yerlerden faiz alanlar, yani tefeci konumunda olmayan herkes de perişan vaziyette. Yani bu bütün faiz üzerinde çalışan sistemlerde bu böyledir. Bu değişmez. Ve faizle muamele eden adamın da felah bulduğu pek görülmemiştir. Yani faizle muamele eden adamların iyi bir ticaret yaptığı da pek ne yapılmamıştır? Görülmemiştir. Ve şu hadisi en son hatırlatayım size. Peygamberimiz diyor ki, ribanın 73 tane kapısı vardır. En basiti kişinin kendi annesini nikahlaması gibidir. Yani 73 tane kapısı vardır faizin. En basiti kişinin kendi annesini ne yapmasıdır? Kendi annesini nikahlaması gibidir. Daha sonra iki ordunun karşılaştığı günde ne yapmak? İki ordunun karşılaştığı günde savaştan kaçmak. Bu da biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Cihat normalde farz-ı kifayedir cumhur-i ulemanın yanında. Fakat bazı haller vardır ki bu haller vuku bulduğunda cihat ne olur? Farz-ı ayn olur. Herkesin üzerine, herkesin kendi yapması gereken bir amel olur. Bunlardan bir durum da neydi? İki ordu karşı karşıya geldiği zaman. Allah Azze ve Celle diyor ki, hadi bak okuduğumuz hadisi şimdi aynı zamanda tatbik de yapalım. يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ey iman edenler! İki ordu karşı karşıya geldiği zaman arkanızı dönüp kaçmayın. Sizden kim de arkasını dönüp kaçarsa, yani bir orduya katılmak veyahut da geri dönüp tekrardan kuvvet kazanıp saldırmak için değil de arkasını dönüp kaçarsa, muhakkak ki o Allah ona gazap etmiştir. Ona nedir? Onun varacağı yer cehennemdir. Ona elin verici bir yerdir. Velev Peygamberimiz bu hadiste büyük günaha şey demeseydi bile, buna büyük günah demeseydi bile bu ayetten bunun büyük günah olduğu çıkardı. Niye? Büyük günahın kaidesi neydi? Peşine cehennem, dünya haddi veyahut da lanet veyahut da azap gelen bütün günahlar nedir demiştik? Büyük günahtır. Bak Allah diyor ki فَقَدْ بَاءَ بِغَدَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Allah'ın gazabını hak etmiştir. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Varacağı yer cehennemdir, orası ne kötü varış yeridir diye. Bu da gösterir ki bu nedir? Bu da gösterir ki bu büyük günahlardandır. Bunun çok büyük günah olmasının sebeplerinden biri nedir? Kişinin iki ordu karşılaştığı zaman en çok ihtiyaç duyulan şey orada psikolojidir. İnsanların psikolojik olarak rahat olmasıdır. Her insanın kaçması, kaçtığı ordunun psikolojik olarak biraz daha düşmesine ve aynı zamanda ne yapmalarına ve aynı zamanda savaşta yenilgiye uğramalarına sebep olur. İnsan böyle büyük bir günaha sebebiyet, yani böyle büyük bir zarara sebebiyet verdiğinden dolayı bu da nedir? Büyük günahlardandır. Tabii bu saydığım hikmetler bizim görebildiğimiz hikmetlerdir. Biz bunları görmeseydik gene bunlar haram olacaktı. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlara ne yapmıştır? Haram demiştir. En sonuncusu da gafil olan, yani gafilden kasıt burada iffetli olan, günah işlememiş olan mümin kadınlara ne yapmaktır? İftirada bulunmaktır. Çünkü İslam 5 şeyi korumayla gelmiştir demiştik hatırlıyorsanız. Bunlardan biri de insanların neyidir? İnsanların ırzıdır. İnsanların nesebidir. Siz mümin bir kadına iftira ettiğiniz zaman bir, ailesine utanç getirmiş oluyorsunuz. 2, eşine utanç getirmiş oluyorsunuz. 3, çocuklarına utanç getirmiş oluyorsunuz. 4, toplumun o kadına kötü gözle bakmasına sebep oluyorsunuz. 5, fasıkların gönlünün o kadına meyletmesine. Hani ne de olsa bu kadın günahkar diye fasıkların önünde kadını bir alet etmiş oluyorsunuz. Bu büyük mefsedelerden ötürü nedir? İnsanlara ister erkek olsun ister şey olsun, ister kadın olsun, kadında bu daha müteekkittir, daha teekkitlidir. Bunlara iftirada bulunmak büyük günahlardandır. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki: اَلَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا. Mümin kadınları onlara iftira edip de onlar hakkında bir iddiada bulunup da 4 şahit getirmeyenler var ya diyor. 80 sopa vurun onlara diyor. 80 sopa vurun. Onların bir daha da şahadetlerini kabul etmeyin diyor. Adalet sıfatı gitmiştir onlardan. Ve ulaike humul fasikun. Onlar fasıkların neydir? Onlar fasıkların ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Yani eğer insan birini şey ederse, iftirada bulunursa, bunun tövbe ederse şahadeti kabul olur mu olmaz mı orası ihtilaflı. Oraya girmeyeceğim. İnsan birine iftirada bulunursa eğer, bu insana adaleti düşer ve bu insan ne olur? Bu insan fasık konumunda olur. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam burada sayılanların büyük günahlar olduğunu ve bunların insanı helaka götüren büyük günahlar olduğunu ne yapıyor? Büyük günahlar olduğunu bize bildiriyor. Burada son bir tane hadisimiz var. O da yine Peygamberimiz diyor ki büyük günahlardandır ki 69. hadis. Kişinin kendi anne ve babasına sövmesi. Onlar da diyorlar ki ya Resulallah kişi kendi anne babasına söver mi? Peygamberimiz de diyor ki o başkasının anne ve babasına söver. O da onun ne yapar? O da onun anne babasına bu şekilde söver. Bu da büyük günahlardandır. Biliyorsunuz biz dedik büyük günahlardan biri de anne babanın hakkını gözetmemektir. Anne babaya karşı yapılan hak gözetmemekten bir çeşidi de onlara küfretmek, onlara hakaret etmek, onları sövmektir. Şimdi sahabe şaşırıyor. Kişi kendi anne ve babasına söver mi? Gerçi o günkü cahiliye toplumunda kişi anne ve babasına sövmüyordu ama bizim cahiliye toplumunda artık anne babaya sövmek, anne babayı kovmak, anne babayı dışarıya atmak bunlar çok normal şeyler haline gelmiş. Hatta hiçbir çocuk anne ve babasıyla normal konuşmayı dahi bilmiyor yani. Böyle ailelerin ilişkilerine baktığınız zaman tamamen orman ilişkisi var ailelerde. Yani hayvan ilişkisi var. Hep bağırma çağırmaya dayalı bir ilişki. İşte telefonla konuşuyor mesela adam annesiyle veya babasına. Yahu tamam üf yahu falan bu haram normalde. Yani anne ve babayla bu üslupla konuşmak. Anne ve baba ne kadar kötü olursa olsun anne ve babayla bu üslupla konuşmak nedir? Haramdır yani. Veya bir şey istediklerinde üf yahu falan diğerine söyle falan deyip de onları reddetmek, terslemek bu şeydir. Bunlar haram olan üsluplardandır. Anne ve babaya genelde sahabe soruyor. O toplumda kimse sövmediği için nasıl söver ya Resulallah? O başkasının anne ve babasına söver. Sövdüğü için de o da onun anne ve babasına geriden söver. Yani tekrardan o söver. Bu şekilde bu büyük günahı işlemiş olur. Hatırlıyorsanız biz bir kaide söylemiştik. Kim İslam'da bir harama sebebiyet verirse veya ona teşvik ederse o da o günahta karşıdakine nedir? O da o günahta karşıdakine eşittir. Bu ne yapılmaz? Bu değişmez. Nasıl ki Peygamberimiz diyor insan öldürüldüğü zaman Beni Adem'in ilkine günah vardır diyor. Hani Hazreti Adem'in çocuklarından biri ilk günahı işlediğinden dolayı günah tekrardan dönüp ne yapıyor? Günah tekrardan dönüp ona da gidiyor. Yani kim İslam'da bir kötülüğü başlatırsa yani kendisine uyulan bir kötülüğü başlatırsa veya bir harama sebebiyet verirse, kendi sebep olursa onun günahında nedir? Onun günahında eşittir. Kıyamete kadar o işlenildiği takdirde onun günahında eşittir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ